พึ่งพากันตั้งใจฟังธรรมวันนี้จะได้แสดงสารานิยธรรมสู่กันฟังสารานิยธรรมแปลว่าธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันมีอยู่หกอย่างหนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรหรือในเพื่อนอุบาสกบาสิกาทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยขนขวายในกิจธุระของกันด้วยกายเช่นมีพยาบาลภิกษุหรือว่าคฤหัสถ์ผู้เป็นไข้เป็นต้นด้วยจิตเมตตาสองเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีแม่ชีแม่ค้าก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพื่อนกันด้วยวาจาเช่นกล่าวสั่งสอนเป็นต้นด้วยจิตเมตตาสามเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรหรือแม่ชีแม่ขาวหรือคฤหัสถ์ทั้งต่อหน้าและรับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ แก่กันและกันด้วยจิตเมตตา 4.แบ่งปันลาภที่หามาได้โดยทางชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรหรืออุบาสกบาสิกา ไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียว 5. รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนภิกษุสามเณรอื่นๆหรือว่าแม่ชีแม่ขาวทายกทายิกาอื่นๆไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นด้วยความประพฤติที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรม 6. มีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนภิกษุสามเณรและทายกทายิกาแม่ชีแม่ขาว ไม่ทะเลาะวิวาทกันด้วยความเห็นไม่ตรงกัน อันนี้เป็นสารานิยธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ธรรมเหล่านี้ทำผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่แหละคุณธรรมหกอย่างนี้นะให้พึ่งพากันสำเนียกให้ดีแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตาม ผู้ใดได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามสารานิยธรรมหกอย่างนี้แล้วก็จะได้รับอานิสงส์ดังกล่าวมานั่นแหละคือว่าเป็นที่รักที่เคารพนับถือของผู้อื่นนี่นะแล้วก็เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นไปเพื่อความไม่วิวาทผิดเถียงซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อก็เป็นความจริงแหละ เมื่อเราทำการงานอะไรเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยกิจธุระการงานเช่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยลงฝ่ายที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อรู้แล้วจากนี้ก็เกิดเมตตาขึ้นมาไปช่วยรักษาพยาบาลกันให้เต็มความสามารถหมายถึงคนที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละตั้งจิตเมตตาลงไปสู้ทุกข์สู้ยากลำบากรักษาพยาบาลกันเท่าที่จะทำได้จนกว่าจะหายหรือจนกว่าจะตายจากกันแม้กิจธุระการงานอย่างอื่นนอกจากการรักษาพยาบาลกันแล้วเมื่อหากว่าใครมีธุระอะไรเกิดขึ้นเช่นนี้ก็อย่าไปดูดายหากว่าพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือไปเว้นเสียแต่ไม่มีเรี่ยวแรงกำลังที่จะช่วยได้ก็อันนั้นก็ยกเว้น ทีนี้การพูดจาปราศัยต่อกันและกัน พระศาสดาก็ทรงสอนให้เราตั้งจิตเมตตาลงไว้ในใจเสมอเสมอตั้งจิตเมตตาว่าเราจะใช้คำพูดนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจะไม่ใช้คำพูดให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้ฟังเราตั้งใจลงอย่างนี้ถ้าไม่ตั้งใจลงอย่างว่านี้แล้วมันก็จะกินสมอยากก็จะปากสมเครียดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าได้ตั้งใจลงไว้อย่างนี้แล้วมันก็จะมีสติคอยระมัดระวังคำพูดคำจาของตนก่อนจะพูดอะไรกับใครก็ต้องนึกเสียก่อนว่าควรหรือไม่ควรถ้าเห็นว่าไม่ควรแล้วก็งดไม่พูดถ้าเห็นว่าสมควรก็จึงค่อยพูดไปที่ว่าไม่ควรนั้นเมื่อนึกเห็นว่าถ้าเราพูดอย่างนี้ไปผู้ฟังนี่จักไม่พอใจแน่นอนอย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดเลยเป็นอย่างนั้นแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็ช่างเมื่อเข้าใจว่าผู้นี้จักไม่พอใจในคำพูดของเราประโยคนี้อย่างนี้นะถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่พูดพอเรื่องจริงถ้าพูดไปแล้วผู้ฟังไม่เอาตามอย่างนี้นะมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอ่ะคอยแต่จะเกิดโทษเป็นอย่างนั้น แต่ว่าเรื่องหมู่นี้นะมันก็ต้องเข้าใจไว้ให้รอบคอบเพราะธรรมะเนี่ยมันยืดหยุ่นได้และมันก็มีในอันกว้างขวางเรามีจิตเมตตาแล้วพูดอะไรออกไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นได้รู้ตามเห็นตามในละชั่วทำดีตามด้วยจิตเมตตาของเราแต่ทีนี้เมื่อเราพูดออกไปแล้วนะหากว่าเขาไม่ทำตามอย่างนี้ก็อย่าไปเดือดร้อนอย่าไปฉุนเฉียวต้องวางอุเบกขาลงให้ได้นี่มันต้องเข้าใจอย่างนั้นธรรมะนะมันมีเป็นของคู่กันนะถ้าอย่างหนึ่งไม่สำเร็จก็เอาอย่างหนึ่งเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าพูดอะไรออกไปกับใครแล้วจิตมุ่งหมายเพื่อจะให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเมื่อเขาไม่ทำตามแล้วตนเองก็โกรธฉุนเฉียวขึ้นมาเนี่ยใช้ไม่ได้แบบนั้นเนี่ยกิเลสจะไม่แห้ง จะไม่เบาบางไปเลยฉะนั้นต้องฝึกจิตใจให้เป็นไปฝึกวางเบกขาลงให้ได้เราพูดออกไปแล้วใครไม่เอาตามก็แล้วไปไม่ต้องเสียใจดีใจถ้าใครเอาตามก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำตามนั่นไปต้องฝึกใจให้เป็นกลางอย่างนี้เสมอไปการทำอะไรการพูดอะไรถ้าเราทำจิตให้เป็นกลางแล้วอย่างนี้การทำการพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสียหายมันก็ระมัดระวังไปในตัวแหละเมื่อจิตเป็นกลางแล้วนะแต่ถ้าหากว่าจิตนี่มันนำเอียงไปเอียงมาแล้วไม่ไหวมันจักไม่สม่ำเสมออยู่ได้นะการกิริยากายที่แสดงออกมาในสังคมต่างๆกิริยาวาจาคำพูดก็เหมือนกันนะมันก็มักจะไปทิ่มแทงจิตใจของผู้ฟังผู้อื่นนั่นนะให้เจ็บอกเจ็บใจเพราะว่าใจอย่างว่าใจมันลำเอียงไปในเรื่องที่ไม่ชอบใจอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อมันไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วคำพูดที่พูดออกไปนั้นมันแน่นอนแหละมันก็ต้องไปทิ่มแทงจิตใจผู้อื่นเป็นคำพูดที่แสลงหูผู้ฟังนี่ต้องสังเกตดูทุกคนนะตนทำอะไรไปพูดอะไรไปต้องสังเกตไปพร้อมอย่าไปหลับหูหลับตาทำไปเฉยๆพูดไปเฉยๆต้องศึกษาไปพร้อมในตัวเลยถ้ารู้ว่าตนเผลอละตนพลาดลงไปแล้ววันนี้ก็รู้ตัวแล้วเอาละต่อไปเราจะไม่ให้พลาดไม่เผลอที่เผลอไปแล้วแล้วไปไม่ต้องไปนั่งจุกเจ้าเงาทรงเสียอกเสียใจอะไรอยู่ห้ามจิตให้ได้ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็การทำการพูดของผู้นั้นมันก็สำเร็จประโยชน์ได้จริงๆอันประกอบไปด้วยเมตตากรุณาจริงๆไปอย่างนั้นเพราะว่ามันมาจากใจนู้นนี่น้อมใจไปสู่เมตตาธรรมน้อมเมตตาธรรมเข้ามาสู่ใจเมื่อใจนี้มันเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาแล้วอย่างนี้การแสดงออกทางกายทางวาจานี่มันก็นิ่มนวลลักษณะของเมตตาธรรมมันเป็นอย่างนั้นไม่แข็งกระด้าง การที่เราจะปฏิบัติได้อย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่มีแต่เมตตาธรรมอย่างเดียวก็ต้องมีคุณธรรมอื่นประกอบด้วยเช่นสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะนี่ถ้าขาดธรรมสองอย่างนี้แล้วก็มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเนี่ยเมตตาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องศึกษาให้เข้าใจมันมีได้แต่เวลาเรามีสติระลึกได้คุณธรรมความดีต่างๆนั้นถ้าสติระลึกไม่ได้แล้วไม่มีแล้วเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะผู้ใดเจริญคุณธรรมอะไรต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนี้ทั้งนั้นเลยเป็นธรรมเครื่องอุปการะคุณธรรมนั้นๆให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของผู้นั้นดังนั้นแหละเมื่อเรารู้ว่าคุณธรรมอันนี้นะเป็นธรรมของดีจริงพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายลงมือกระทำตามเช่นนี้แล้วเราก็พยายามใช้สติสัมปชัญญะนี้ระลึกถึงคุณธรรมนั้นบ่อยๆเข้าไปเช่นดังที่แนะนำมาแล้วนั่นแหละก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรกับใครนั้นให้ระลึกล่วงหน้าซะก่อนว่าควรหรือไม่ควรอย่างนี้แหละถ้าเห็นว่าไม่ควรแล้วก็งดถ้าเห็นว่าควรแล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปมันก็ไม่ผิดไม่พลาด นั่นก็เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นบัดนี้มันก็ยังมีคุณธรรมต่อไปนั่นอีกคนเรานี่นะเมื่อทำคุณงามความดีเข้าไปถึงขีดขั้นแล้วมันก็ได้รับผลจากความดีนั้นมีผู้นิยมนับถือนำลาภสักการะต่างๆมาให้ด้วยอานิสงส์แห่งความดีที่ผู้นั้นกระทำบำเพ็ญมาที่ผู้เช่นนั้นน่ะเมื่อได้มีลาภสักการะพุ่มเผยมาแล้วไม่รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายไม่มีเมตตาอารีต่อผู้อื่นหวงไว้บริโภคแต่จำเพาะตัวผู้เดียวเช่นนี้ก็ย่อมเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของคนอย่างนี้นะหวงมรดกไว้ไม่ยอมแบ่งให้ลูกให้หลานลูกหลานก็ไม่เคารพนับถือลูกหลานก็ทอดทิ้งอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ก็เป็นที่รังเกียจของลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เคารพยำเกรงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ในสังคมหนึ่งๆจะรวมกันอยู่ได้สมัครสมานสามัคคีกันอยู่ได้ก็เพราะว่าผู้มีบุญวาสนานั่นแหละมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้มีวาสนาน้อยหมายความว่าผู้มีวาสนามากนั้นก็ต้องเผื่อแผ่ต่อผู้มีวาสนาน้อยในปัจจัยทั้งสี่คืออาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้ปัจจัยทั้งสี่นี่มันเกิดขึ้นมาได้ด้วยคนผู้มีบุญจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามถ้าคนไม่มีบุญแล้วจะไม่เจริญด้วยปัจจัยทั้งสี่อันนี้ฟืดเคืองมากผู้มีบุญที่บุคคลผู้นั้นได้ทำมาแต่ชาติปางก่อนไว้มากแล้วอย่างนี้ผลมันตามมาอำนวยให้ในชาตินี้ก็ร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างง่ายดายผู้ที่ร่ำรวยเช่นนั้นขึ้นมาแล้วนึกได้ว่าตนร่ำรวยขึ้นมาด้วยอานิสงส์แห่งทานการให้การบริจาคที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนหนหลังมันมาอำนวยผลให้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องใช้สอยสมบัติเหล่านี้ที่เกิดมาด้วยบุญนี้ให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่นเพราะว่ามันได้มาด้วยการที่เราได้เสียสละวัตถุสิ่งของให้แก่ผู้อื่นมาแต่ในชาติก่อนมันถึงได้อำนวยผลให้อย่างนี้ถ้าแต่ชาติก่อนโน้นหากว่าตนได้สมบัติใดมาแล้วหวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวไม่เฉลี่ยเจียจานแก่บุคคลที่ควรให้ควรบูชาเช่นนี้ก็จะไม่มีผลอันดีงามอะไรมาอำนวยให้ในปัจจุบันนี้ให้เป็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขขึ้นมาได้ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ตนีแล้วละความตนีในสมบัติเข้าของอันนั้นได้ยินดีบริจาคเฉลี่ยให้แก่บุคคลที่ควรให้ควรบูชาบุคคลที่ควรให้ควรบูชาเช่นอย่างว่าผู้เป็นลูกเป็นหลานของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายอย่างนี้นะก็มาหวนระลึกถึงคุณอุปการะที่ท่านมีแล้วแก่ตนมาแต่อ้อนแต่ออกตนจะมีชีวิตชีวามาได้ปานนี้ก็เพราะอาศัยท่านผู้มีอุปการะคุณเหล่านั้นแหละได้ช่วยชีวิตของเราให้เจริญวัยใหญ่โตมาได้ป่านนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตอบบุญแทนคุณท่านเราก็จะต้องเป็นหนี้บุญคุณท่าน ไปตลอดชาติตลอดภพคิดได้อย่างนี้แล้วผู้เป็นลูกผู้เป็นหลานของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายเมื่อได้ทรัพย์สมบัติใดมาแล้วก็ไม่ตนีหวงแหนไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวก็จะต้องแบ่งสรรปันส่วนไปตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะแก่ตนมีมารดาบิดาเป็นต้นดังกล่าวมาหมายความว่าท่านผู้ใดมีอุปการะคุณแก่ตนแล้วหากว่าโอกาสอำนวยให้เวลาใดเราก็ตอบบุญแทนคุณท่านในเวลาเช่นนั้นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีหมู่นี้นะเหตุที่จะได้เป็นพระภิกษุสามเณรขึ้นมาได้ก็เพราะว่าได้อาศัยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นเบื้องต้นได้ช่วยแนะนำพร่ำสอนให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบให้รู้จักขนบธรรมเนียมของการบวชการเรียนในพุทธศาสนาทำอย่างไรอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของอุปัชฌาย์อาจารย์จะฝึกปรือผู้ที่เข้ามาขอสมัครบวชขั้นที่สองต่อไปก็ได้อาศัยอำนาจสงฆ์บัดนี้นั่นแหละนับตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปในปัจจันตะประเทศเช่นประเทศเราส่วนมากไม่กำหนดกำหนดเอาส่วนน้อยไม่ให้ย่อนกว่าห้ารูปขึ้นไป ถ้ามากกว่านั้นไม่เป็นไรเนี่ยสงฆ์เหล่านี้ได้พร้อมกันในพัทธสีมาหรือว่าอภัทธสีมาตามพระพุทธานุญาตแล้วก็ทำการบรรพชาอุปสมบทด้วยการสวดยัตติจตุตถกรรมวาจาถึงสี่เที่ยวจบลงนั้นนะผู้นั้นถึงได้นามว่าพระภิกษุภาวะในพุทธศาสนานี้ถ้าหากว่าสงฆ์ทั้งหลายไม่เห็นดีไม่เห็นชอบแล้วผู้นั้นจะมาเป็นภิกษุภาวะในพุทธศาสนานี้ไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้มาร่วม อุโบสถสังฆกรรมอะไรกับพระภิกษุสงฆ์เลยนี่แหละเมื่อผู้เป็นสัตถิงวิหาริกหรืออันเตวาสิกของอุปัชฌาย์อาจารย์ระลึกได้อย่างนี้แล้วก็จะต้องคิดต่อบุญแทนคุณอุปัชฌาย์อาจารย์ตนไม่มีวัตถุสิ่งของอะไรจะไปบูชาอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เอากายนี่แหละไปบูชาเลยปฏิบัติอุปถากอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ตนเอาวาจานี่แหละการพยายามกล่าววาจาที่อ่อนน้อมอ่อนโยนต่ออุปัชฌาย์อาจารย์เอาใจนี่แหละประกอบไปด้วยเมตตากรุณาในอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่จงเกลียดจงชังแม้ว่าท่านจะดุด่าว่ากล่าวอย่างไรก็ยอมทุกอย่างเพราะว่าเราได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านแล้วยอมให้ท่านว่ากล่าวสั่งสอนแล้วนี่มันก็ต้องเตือนตนเสมออย่างนี้เมื่อท่านดุด่าว่ากล่าวมามันก็จึงจะไม่โกรธไม่เกิดเป็นอกุศลจิตขึ้นมาไม่เป็นบาปพูดง่ายๆอย่างนี้แหละอันทำความดีอย่างนี้นะมันก็เป็นการตอบบุญแทนคุณอุปัชฌาย์อาจารย์ได้แม่ญาติโยมชาวบ้านคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเมื่อนึกถึงคุณูปการะของครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนผู้แนะแนวทางปฏิบัติอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตัณหาบาปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากกายวาจาใจของตนทีนี้เมื่อมองเห็นว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ได้ช่วยเหลือเราให้เรามีความรู้ความฉลาดในทางศีลธรรมนี้ จนว่าสามารถละบาปบำเพ็ญบุญได้ท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราได้ชื่อว่าเป็นหนี้บุญคุณของท่านเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ตนอย่างนั้นให้เต็มความสามารถด้วยการให้หรือว่าถวายปัจจัยทั้งสี่นั้นมีอาหารและบิณฑบาตเป็นต้นตามมีตามได้นั่นเป็นเบื้องต้นแห่งการตอบบุญแทนคุณขั้นที่สองก็โดยการกราบการไหว้ด้วยความเคารพนบน้อมขั้นที่สามด้วยการพยายามละความชั่วทำความดีให้เต็มความสามารถจนว่ากิเลสบาปธรรมเบาบางออกไปจากจิตใจ อันนี้เป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างสูงเลยทีเดียวสูงกว่าการให้วัตถุสิ่งของอันนั้นฉะนั้นการตอบบุญแทนคุณผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างนี้ให้พึ่งพากันเข้าใจขั้นตอนที่สำคัญมากก็ได้แก่การพยายามละชั่วทำดีนี่เนี่ยตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่อันนี้สำคัญมากทีเดียวถ้าว่าผู้ใดไม่คิดที่จะละชั่วทำดีไม่คิดที่จะชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากกิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วต่างๆแล้วผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้เคารพนับถืออุปัชฌาย์อาจารย์ถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็ดีถ้าเป็นทายกทายิกาแม่ชีแม่ขาวอะไรก็ตามแหละไม่ชื่อว่าเคารพนับถือครูบาอาจารย์เต็มที่หมายความว่าอย่างนั้นนับถือก็นับถือเพียงแต่ขอพิธีพอวันนั้นเนี่ยคันชอบใจก็กราบก็ไหว้ถ้าเกลียดชังมาแล้วก็ไม่ยอมกราบยอมไหว้ ไม่ยอมนอบน้อมอะไรอย่างนี้นะนี่ท่านเดียวว่านับถือพอแต่ขอไปทีมันเป็นอย่างนั้นทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็เกิดมาจากอันนี้แหละความไม่สงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันดังกล่าวมานี่นะไอ้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ไม่ให้หนึ่งมารดาบิดาไม่เป็นที่เคารพนับถือของบุตรธิดาสองอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่เป็นที่เคารพนับถือสักการะบูชาของภิกษุสามเณรผู้เป็นศิษย์เป็นสัตถิงวิหาริกอันเตวาสิกของตนสามผู้เป็นเจ้าเป็นนายก็ไม่เป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร สี่ผู้เป็นประมุขของประเทศหากว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมทั้งหกประการดังกล่าวมานี่นะก็ไม่เป็นที่เคารพนับถือบูชาของประชาราษฎรในประเทศนั้นๆในข้อต่อไปนั้นหมายความว่าก็ไม่รักษาศีลให้เสมอกันอย่างว่าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้นะคนบางพวกบางเหล่าก็มีศีลห้าเอาบางพวกไม่มีบ้างไม่มีบ้างอย่างนี้แหละเมื่อไม่มีศีลแล้วอย่างนี้ความประพฤติมันก็เหลวไหลไปคนผู้มีศีลเห็นเข้าแล้วก็รังเกียจไม่ปรารถนาที่จะคบหาสมาคมกันก็เลยรวมหัวกันไม่ได้สามัคคีกันไม่ได้เพราะมีความประพฤติผิดแผกแตกต่างกันแม้ข้อสุดท้ายนั้นได้แก่ความคิดความเห็นท่านเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตาอันนี้ก็สำคัญมาก บางคนก็มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมธรรมทุกประการไปบางพวกก็เห็นถูกเห็นชอบตามครองธรรมบางสิ่งบางอย่างเห็นผิดไปจากครองธรรมบางสิ่งบางอย่างไปอย่างนี้มันนี่เมื่อไปสนทนาปราศัยกันใครๆก็อยากจะให้คนอื่นยอมรับความคิดความเห็นของตนฝ่ายเดียวโดยเข้าใจว่าตนนั้นมีความเห็นถูกทีนี้เมื่อเพื่อนคัดค้านไม่ยอมรับความคิดความเห็นของตนโกรธไม่พอใจนี่มันก็เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันไปล่ะสามัคคีกันไม่ได้นี่ถ้าว่าต่างคนต่างมีความเห็นชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้บาปมีจริงบุญมีจริงอย่างนี้นรกสวรรค์พระนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานนั้นมีจริงจริงอย่างนี้นะ